Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, parantez içinde Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, iş yerleri için, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, parantez içinde TÜHİS ile, Türk Harp Sanayi ve Yardımcı İş Kolları İşçileri Sendikası, parantez içinde Türk Harp İş, arasında imzalanan 20. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi. Yürürlülük süresi 01.03.2005, 28.02.2005.